Bona tarda, benvingut a Ones de Pau. Comencem un nou programa, avui divendres 24 d'abril. Ja sabeu que des de fa unes setmanes estem fent aquest nou horari dels divendres de 2 a 3 del migdia i mantenim els diumenges per fer la repetició d'11 i mitja a 12 i mitja de la nit. Avui al programa parlarem de Sant Jordi perquè ahir vam viure la diada de Sant Jordi i us he portat un regalet que és un fragment d'una vella entrevista en la que parlem del mite de Sant Jordi, aquest sant, aquest cavaller, aquest guerrer i aquest pagès que és i era Sant Jordi. Després també continuarem la sèrie de programes que estem fent sobre les bases de l'OTAN a la península Ibèrica i per continuar aquesta denúncia de l'ocupació militar d'Espanya per part de l'Aliança Atlàntica, evidentment amb tota la complicitat de l'exèrcit espanyol, però en qualsevol cas una ocupació militar, i anirem a Madrid per conèixer una mica més el quarter general de l'OTAN de Retamares. I al final del programa parlarem de l'objecció fiscal a la despesa militar. Avui ens acompanyarà als estudis de contrabanda en Xema Amoya, que és coordinador del Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal aquí a Barcelona. I ens explicarà com podem fer la declaració de la renda amb aquesta objecció fiscal per no donar ni un euro a l'Exèrcit ni al Ministeri de Defensa, sinó que el podrem destinar a una altra entitat o associació social que nosaltres vulguem. Som a Contrabanda FM, 91.4 del dial de Barcelona. Ens pots escoltar també a través de l'emissió online a www.contrabanda.org. Georgia, Georgia, the whole day through there, just an old sweet song keeps Georgia on my mind all the time. Georgia doesn't move. The song of you comes as soft and clear as the moonlight through the vine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you, baby. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Estem escoltant a dos cracs del jazz i de la música, doncs, més sublim, diguéssim, que són el guitarrista belga d'origen romaní, Reinhard Django, i el violinista Stefan Grappelli, interpretant el tema Georgia on my mind. I continuarem parlant de Sant Jordi i escoltarem la Josefina Roma, que és professora de la Facultat d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, i ens explicarà coses molt interessants sobre el mite de Sant Jordi. Si us sembla bé, l'escoltem, us faig aquest regal de Sant Jordi i tot seguit, doncs, continuem amb el programa Dones de Pau. Si et sembla bé, Josefina, comencem amb el mite de Sant Jordi. Vale. I com dèiem a la presentació del programa, podríem recordar que a l'església de Santa Bàrbara, a la Capadòcia, es conserva un fresc, o sigui, una pintura mural del segle VIII de Sant Jordi i Sant Teodor. La figura de Sant Jordi en aquesta representació és damunt d'un cavall blanc i li està clavant una llança a un monstre serpentí. Mm. Aquesta és una de les imatges més antigues de Sant Jordi, oi? Sí, de fet, aquesta imatge de molt repetida a les icones orientals presenta Sant Jordi com un dels sants que mate un monstre, que s'identifica dintre del cristianisme, s'identifica amb el mal, amb el dimoni, etc. Però, com que la tradició ve molt més d'abans, veure un sant guerrer, que en realitat se diu Georgios i que vol dir pagès, doncs porta el seu misteri, no? I a més que les seves advocacions tenen que veure amb la fructificació de la terra. O sigui que aquí hem d'anar a veure quin és aquest origen de tota la llegenda del sant que salve una princesa o salve la gent o el que sigui del domini de l'inframont, representat amb el drac. Perquè hem de tindre en compte que el mite del cavaller és un mite urbà. Mentre que, de fet, representa aquest desig de que la terra fructifiqui. Llavors, com s'arreglen les dues coses? Doncs de lo que es tracta és sobretot del fet de que al voltant de finals d'abril comencen a vindre les aigües dels desgels de les muntanyes. Llavors hi ha perill d'inundacions. I aquest és el monstre de l'aigua on se basteix l'element del drac, no? El drac no és ni bo ni dolent, és bo i dolent alhora, perquè resulta que, i clar, per una part es necessita l'aigua per a fer fructificar la terra, però per altra part resulta que és perillós perquè les inundacions poden destruir tota una ciutat, com ha passat tantes vegades a tot arreu, no? Llavors tenim que, és clar, en un principi, tal com deia Vladimir Propp amb els seus estudis sobre rondalles i sobre mites, se tracta de que hi ha una configuració cultural com aquesta, de que hi ha un sacrifici, per exemple, que es doni al riu, per tal d'apaivagar-lo i que es torni beneficiós la seva acció. Però arriba un moment en què la societat ja no hi està tan d'acord amb això, i han canviat els sistemes de valors. Llavors, aquí ja no es veuen bons ulls que hi hagi d'haver-hi una víctima com ofrena al riu. I vet aquí que llavors ha de sortir un altre personatge entremig, un personatge que equilibri una altra vegada tot l'univers. I vet aquí que llavors sorgeix el cavaller. El cavaller mata el drac, o el cavaller, o un altre personatge. Veurem que hi ha molts personatges que maten el drac. El cavaller n'és un. Però Europa està plena d'històries de dracs i de la lluita del drac i de l'home sant, no? En aquest cas és un cavaller, i és una de les formes de matar el drac, mitjançant l'espasa o mitjançant una llança. Uh-huh. En d'altres casos, com el cas de Sant Llorenç de Munt, és amb espasa, no? O com en el cas de Sant Guillem el Canigó, també és una espasa. Per tant, vull dir, depèn, no?, de les armes que tingui. O bé, la llegenda búlgara, la narració búlgara és tres masses o tres boles d'or que se li tiren als tres caps que tenia el drac, no? Per tant, el cavaller ve aquí a desfer l'antiga relació, perquè ja la societat no ho veu bé. Llavors, el que hauria sigut un traïdor, una persona que impedeix que hi hagi un sacrifici per a tal que el riu no inundi la ciutat, doncs ara resulta que és el que salve la ciutat i salve a la princesa o aquell qui calgui, no? Llavors, doncs, vet aquí que Sant Jordi fa aquest paper. O sigui, el personatge ni bo ni dolent s'acaba fent dolent i apareix un personatge bo, però que abans no hauria sigut de bo, hauria sigut el traïdor, com impedeix que es faci un ritual. Però en aquest cas, doncs, ja la societat l'acull com el salvador. Llavors, què passa? Pues que tothom diu que va ser les croades que van fer que s'extengués aquest mite per tota Europa. I clar, suposo que les croades hi van contribuir, en certa manera, perquè, esclar, era un heroi que s'avenia molt amb les virtuts que tenia que tindre un cavaller. Però, malgrat això, l'Església el celebrava abans. I ara, esclar, hi va haver, amb les reformes litúrgiques, pues un esborrar o bé un esbandir tota una sèrie de sants que no se'ls veia prou clars, perquè, és clar, totes aquestes històries, totes aquestes narracions que se'ls empeguen als sants, perquè els sants representen la història sagrada i, per tant, doncs, tot el que compagina amb aquesta història, doncs se'ls hi van pegant, doncs fixa't tu, arriba un moment fins i tot que Montblanc s'erigeix amb el lloc on va passar, no? Vull dir, ja té el nom i els cognoms, podríem dir que doncs ja està situat aquí, quan tots sabem que era de Capadòcia i finalment me sembla que va ser sota Dioclecià, que va morir a Lida, a prop de, o sigui, on és ara Palestina. Per tant, sabem que té un altre origen com a sant, historiogràficament parlant. Ara, una altra cosa és el mite, que és aquesta història sagrada que tots anem construint. Ones de Pau, a Contrabanda FM. Continuem a Contrabanda FM, som al programa Ones de Pau i acabem d'escoltar a la professora de la Facultat d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Josefina Roma. És un fragment d'una entrevista que podeu escoltar a la pàgina web www.altaveu.org. altaveu.org. En aquesta pàgina hi ha una secció que es diu Mites i aquí trobareu l'entrevista sencera del mite de Sant Jordi amb la Josefina Roma. I continuem amb més coses a Ones de Pau. Com us deia a la presentació del programa, estem fent una sèrie de programes sobre l'ocupació militar de l'OTAN al territori espanyol, i la setmana passada vam parlar de la base de Bétera, del quarter Jaime I a València, i ara parlarem del quarter general de l'OTAN a Retamares, a Madrid. El quarter de Retamares es troba situat al terme municipal de Pozuelo de l'Arcón, a menys de 15 quilòmetres a l'oest del centre de Madrid. Després de l'entrada a l'estructura militar integrada de l'OTAN l'any 1996, decidida pel primer govern del PP, a l'estat espanyol se li assigna un quarter subregional conjunt suroccidental que se situa en aquest antic aquartelament. El quarter té capacitat de comandament i control, pot desplegar fins a 50.000 soldats, preferentment per mar i aire, i està format pel gruix de l'exèrcit espanyol i algunes brigades dels països aliats. El seu camp d'actuació, principalment, és l'anomenat flanco dèbil de l'OTAN, és a dir, el nord d'Àfrica, Marroc, Argèlia i Tunísia. El quartel general de Retamares es va activar l'1 de setembre de 1999 i el dia 30 del mateix mes va tenir lloc la cerimònia d'inauguració oficial, a la que varen assistir el president de llavors, el senyor Aznar, i el llavors secretari general de l'OTAN, Javier Solanas, l'exministre d'Exteriors del PSOE. El 21 de novembre de 2002, la cimera de l'Aliança Atlàntica, reunida a Praga, va decidir nous canvis en l'estructura militar de l'OTAN i es va considerar el tancament de diversos quarters generals de la mateixa categoria que el de Retamares. Però, finalment, la intervenció del llavors ministre de Defensa, Federico Trillo, va aconseguir evitar la seva eliminació i va mantenir aquest quarter en la seva estructura de comandament de l'OTAN. L'estat espanyol va obtenir un dels 5 comandaments components terrestres de l'OTAN, el comandament component terrestre de l'Aliança Sud d'Europa. Segons la nova estructura de comandaments de l'Aliança Atlàntica, aquest comandament de Madrid, i juntament amb un altre a Heidelberg, Alemanya, depèn del comandament conjunt permanent de Nàpols. El comandament es va activar l'1 de juliol de 2004 i està llest per les operacions militars més extremes que desenvolupi i està preparat per les operacions militars més extremes que desenvolupi l'OTAN. Ha de ser capaç de dirigir el desplegament de fins a 3 cossos d'exèrcit terrestre, uns 180.000 efectius, a qualsevol part del món. No necessitarà comptar físicament amb aquest exèrcit, retamares, però sí els oficials i sistemes capaços de dirigir el desplegament. És a dir, que és més un quarter general de direcció, de comandament, que no de reclutament de soldats en el seu gruix total. El radi d'acció es centra sobretot en el nord i centre d'Àfrica, com deien, però no exclou moviments intervencionistes a Orient Mitjà. El quarter de Retamares ocupa un tercer esglaó en la nova estructura militar aliada de l'OTAN. Per damunt estan el comandament estratègic de Mons, a Bèlgica, i el de la força conjunta dels 3 exèrcits a Nàpols, Itàlia. L'OTAN només disposa de 2 quarters de comandament terrestre en el món, el de Heidelberg, Alemanya, i aquest a Madrid. Ones de Pau, @altaveu.org. Continuem a Ones de Pau, som a Contrabanda FM i ara parlarem de l'objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat espanyol amb en Txema Moyà, que és coordinador del Servei d'Informació d'Objecció Fiscal aquí a Barcelona. Hola, bona tarda, Txema. Hola, bona tarda. Què tal? Molt bé, gràcies per venir als estudis de Contrabanda. I per començar, explica'ns breument què és això de l'objecció fiscal, perquè qui ens pugui escoltar ho entengui. Mira, l'objecció fiscal és una desobediència civil que nosaltres practiquem en el moment de fer la declaració de renda, negant-nos a pagar impostos que vagin destinats al Ministeri de Defensa. El que fem és que part d'aquests impostos que van al Ministeri de Defensa nosaltres les desviem directament a una entitat alternativa de caràcter solidari i de pau i no les paguem a Hisenda. Això és el que està l'objecció fiscal a la despesa militar. Com es pot calcular aquesta part que els pressupostos de l'Estat, que Hisenda, de la nostra declaració de renda, destina al Ministeri de Defensa, als gastos de l'exèrcit, a despesa militar? Això com ho podem saber a l'hora de fer aquesta objecció fiscal? Bé, hi ha dues maneres. Una és aplicant el tant per cent sobre la quota líquida del tant per cent que es destina al Ministeri de Defensa. Aquest any és un 5,11%. O el que nosaltres fem també és una quantitat fixa de 84 euros. 84 euros és un euro per cada país que té deute externa. Lo important no és el fet de les 84 euros o el 5,11%, sinó la qualitat de fer-lo. I no dic que no és important l'import, perquè de fet això no representa exactament el que ens gastem en despesa militar. Més o menys cada espanyol ens gastem a l'any 410 euros de destinats al Ministeri de Defensa. Per això no és important la quantitat, sinó el fet de fer l'objecció fiscal a la despesa militar. Molt bé. Aleshores, quan fem l'objecció fiscal, en lloc de destinar una part dels nostres impostos de la declaració de renda que aprofitarà l'Estat per la despesa militar, la destinem a una altra associació o una altra entitat que en principi doncs recomanem o suggerim que siguin moviments socials i, per exemple, podríem destinar aquesta part de l'objecció fiscal a una associació com Contrabanda? Sí, sí, no, vull dir, nosaltres diem que despesa militar per despesa social, vull dir, el contraband és una emissora de caràcter social, vull dir que està oberta a tothom. Nosaltres l'únic que demanem és que siguin projectes, entitats, organitzacions de caràcter social, solidari, de pau, vull dir, obertes a la societat en general, no? La despesa social que vagi, perdó, que la despesa militar vagi a la despesa social. Molt bé, perquè ja hem dit que en els pressupostos, més o menys, agafen com a referència el 2008 o els càlculs del 2009, aquests pressupostos inclouen un 5% més o menys del total, que és per despesa militar. Bueno, sí, és el 5,11 és la despesa militar. No és exactament tota la despesa militar, perquè el govern espanyol practica l'amagar o tapar números. Bueno, no tapar, sinó encobrir números. Per exemple, diria que tot el que és la Guàrdia Civil, que és un cos militaritzat, va al Ministeri de l'Interior, les despeses per pertànyer a la OTAN van al Ministeri d'Assumptes Exteriors, etcètera. Vull dir, són una sèrie de partides que no estan dins dels pressupostos que van destinats al Ministeri de Defensa. Això, tot això, més o menys conforma entre un 12 i un 14%, mentre que únicament, nominalment, el 5,11 és el que va al Ministeri de Defensa. Molt bé, i uns exemples molt gràfics que les associacions que treballen amb objecció fiscal, doncs, acostumen a mostrar, són equivalents entre armament militar i despesa social, no? I, per exemple, trobem que dos missils Tomahawk serien l'equivalent a un col·legi a nivell de costos, o tres tancs Leopard serien l'equivalent a un hospital, o un altre exemple, un avió caça Eurofighter dels que fabrica Espanya i també la Unió Europea, doncs seria equivalent a tres hospitals. Per tant, veiem que sí que es pot fer molt, no?, amb aquest diner, es pot destinar a un ús, doncs, molt més útil. Sí, bueno, de fet no només comprarem un avió Eurofighter, comprarem, si no me'n recordo, no sé si eren 60 avions Eurofighter, no recordo exactament el número, però vull dir, el que representa la despesa militar és que cada any se'ns estem gastant 19.000 milions, fent números rodons, cada dia ens estem gastant 51 milions d'euros, vull dir que això representa una despesa militar molt elevada. De fet, gairebé és un 2% del PIB d'Espanya, i que segons la ONU representaria que Espanya seria un país militaritzat quan passen d'aquest tant per cent del 2%. Molt bé. Podríem recordar també, Txema, si et sembla bé, que l'objecció fiscal és un acte de desobediència civil, i per tant, doncs, també podríem comentar què implica això de cara a Hisenda, de cara a l'Estat, que un ciutadà, doncs, faci l'objecció fiscal. Això què comporten? Res, a veure, comporta, el màxim que arriba a comportar en algun cas és que Hisenda reclami la quantitat que nosaltres hem desviat més els interessos de demora. És un tema purament econòmic, no té res a veure, ni no hi ha una denegació de que la declaració de renda no val, ni anem a la presó, ni coses per aquest. És un tema purament econòmic. I això representa més o menys un 10% dels casos, perquè Hisenda, de fet, el que fa és que, en certa manera, ens ignora. Suposo que és una mica per evitar el que va haver-hi amb el tema del moviment d'objecció de consciència al servei militar, no? Que quan més l'Estat més pressionava els objectors militars, els objectors de consciència, més objectors n'hi havia, i aleshores es va tornar un moviment prou ampli, no? Aleshores, jo crec que el que l'Estat ara el que fa és que ens ignora d'alguna manera i tapa el tema del moviment d'objecció fiscal a la despesa militar, perquè realment nosaltres representem representem una quantia mínima. Jo calculo que més o menys a Catalunya seran uns 50.000 euros a l'any, comparats amb 50 milions que es gasten cada dia. Vull dir, aleshores, crec que quan menys soroll hi hagi del tema de l'objecció fiscal, doncs més tranquil·litat de cara a l'Estat. Aleshores, ja dic, un 90% de les vegades Hisenda ens retorna els diners que nosaltres hem avançat a l'entitat alternativa. Vull dir, ens retorna els diners aquests. No vol dir que lo accepti, no vol dir que això ja sigui legal, no, simplement és una manera de tapar-ho. I podríem posar algun exemple paral·lel o alguna comparació, com per exemple la quantitat que també la declaració de la renda s'envia a l'Església. Això podria servir, perquè també és una cosa que ens obligaven a fer i que no tenim per què doncs, donar diners a l'Església, oi? Sí, bé, a veure, nosaltres en les reunions que hem tingut hi ha gent que planteja el tindre una, que la llei que estigués recollit en les lleis tributàries, en una casella en la que digués jo no vull contribuir amb l'exèrcit, no? A veure, nosaltres d'entrada el que no volem són exèrcits, això és el nostre ideal. Si hi hagués una llei, o si la llei tributària tingués una casella que digués que l'objector fiscal o que la persona podria no col·laborar amb el manteniment de l'exèrcit, jo penso que la població en general marcaria la casella aquesta, vull dir que realment es faria efectiu que hi hauria una reducció de la despesa militar. El que, clar, això d'alguna manera va en contra dels interessos de l'Estat. Espanya és un, té molts interessos en el manteniment de l'estructura militar per al comerç d'armes, no? Aleshores, és una cosa que, bueno, si vingués, jo no sóc partidari, diguéssim, de que ens quedéssim aquí. Jo aniria en contra de, vull dir, a l'erradicació de l'exèrcit en l'Estat espanyol i en tot el món, lògicament. Però penso que seria un bon pas el que tindrà la casella aquesta i que ens permetiria pues, que la gent s'apuntés més a fer-lo d'una manera, entre cometes, legal. No? Perquè hi ha algun país que succeeixi això, que hi hagi aquest tipus de declaracions o que l'Estat es plantegi aquesta relació amb els seus ciutadans o a la inversa, que els ciutadans imposin doncs, aquests criteris de pressupostaris? No, explícitament no. Va haver-hi en Bèlgica un intent i es va aconseguir una declaració en la Constitució de que deia de que es podia determinar una objeció fiscal a la despesa militar, però amb la coletilla de sempre i quan no fos en contra dels interessos del país. Con lo qual, els exèrcits sempre són a favor dels interessos del país, con lo qual és... Però bueno, és, tots són passos molt curtets, però si es van... Explícitament no hi ha enlloc. Molt bé. Deixa'm recordar que la gent que estigui interessada et pot trobar tu i el grup que treballeu amb aquesta campanya d'informació de l'objecció fiscal a la despesa de l'Estat, us pot trobar a les oficines de Justícia i Pau d'aquí de Barcelona, que és el carrer Rivadeneyra número 6, que és a la plaça Catalunya, allà al costat del Hard Rock. Doncs en aquell carrer que entra per allà és Rivadeneyra el número 6, i també hi ha un telèfon que és el 93, me'l pots recordar, Xema? 93-317-61-77. Vale, molt bé, és que s'assembla el de contrabanda i ara m'estava confonent amb el d'aquí l'emissora. Per tant, aquest telèfon del Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal és el 93-317-61-77. I també hi ha una pàgina web que és www.objecciofiscal.org. www.objecciofiscal.org. Està molt ben explicat tot el que és aquesta objecció fiscal amb tots doncs, els seus passos que calen fer, però com deia, sempre podeu anar personalment i us acabaran d'explicar com fer-ho. I ara podríem seguir comentant això de l'objecció fiscal, afegint algun detall més perquè la gent comenci a fer-se una idea, sense fer-ho molt burocràtic, diguem, però afegint algun detall més de com funciona, quin seria el mecanisme de cara allà, un cop tenim a l'empresa la declaració de la renda, que és d'aquí dos dies ja, el mes de maig i juny, com ho poden fer la gent que estigui interessada? La pràctica és molt senzilla, de fet és de fer la declaració de renda fins al final, vull dir que és quan s'arriba a la casella de la quota líquida, que és la quantitat d'impostos que paguem per rendiments del treball, i en aquesta quantitat nosaltres, vull dir, en la declaració de renda restem la part que de IRPF que ja hem pagat mensualment a través de les nòmines, no? Pues una de les caselles que continuen, qualsevol d'aquelles que estigui en blanc, nosaltres la tachem i posem explícitament per objeció fiscal i posem la quantitat, recordeu, o el 5,11% de la quota líquida o els 84 euros. Apliquem la resta aquesta i el resultat és com tal. Aleshores, la declaració de renda sortirà amb una quantitat en la qual restarem la quantitat d'objeció fiscal. El diners de l'objeció fiscal nosaltres no ens els quedem, sinó que fem un ingrés a l'entitat que nosaltres triem. Torno a dir que és una cosa oberta, que cadascú pot triar el projecte que vulgui, l'organització, sempre que sigui solidària, de pau, etc. I aquests diners els ingressem en aquesta entitat alternativa i junta la declaració de renda adjuntem el comprovant com que els diners no els tenim nosaltres som clars. A més, nosaltres tenim un formulari, o cadascú pot escriure'l, en el qual ens adrecem directament al ministre d'Economia, dient-li que per raons recollides a la Constitució, en el que nosaltres agafem del moment de l'objeció de consciència al servei militar, nosaltres no volem contribuir a mantindre l'exèrcit com a tal, i aleshores és per això que fem aquesta declaració d'objeció fiscal a la despesa militar. Vol dir, declaració de renda tachada, carta adreçada al ministre de Defensa, al ministre d'Economia, i el comprovant del pagament que hem fet a l'entitat alternativa. Ja està. Torno recordant per tots els companys de l'emissora de Contrabanda i també per totes les oients i tots els oients que vulguin, que poden fer aquesta objecció fiscal a la despesa militar de l'Estat espanyol i destinar aquesta quantitat a una associació com Contrabanda, per exemple, o a la que ells vulguin. I també podríem recordar que hi ha habitualment una destinació també internacional que, en segons quines associacions, doncs, tenen previst que aquest any 2009 sigui la xarxa LAOMF per la Pau d'Iraq, que és un col·lectiu de diverses i múltiples associacions que treballen per resoldre tot el problema que tenen, tota la invasió i tota la violència que es viu a Iraq, doncs, d'una manera pacífica, d'una manera no violenta, no? Aleshores, això seria una destinació també que no sé si la compartiu o vosaltres també aquí a Barcelona. A veure, nosaltres normalment el que tenim són dos projectes, un internacional i un altre nacional. En el cas de l'internacional tindrem aquest projecte, en el cas de l'internacional aquest any possiblement continuarem amb el de recuperem les bases, que és ja el van tenir l'any passat, i que es tracta també d'un projecte de que les bases de l'exèrcit, quan diguéssim ja no les utilitzen, que passin a la titularitat a la població civil, no? Però torno a dir, són projectes que nosaltres els posem d'alguna manera com a orientatius per a les persones que les és indiferent a un projecte o l'altre, no? Però si alguna persona té algun projecte, com pot ser el de Contrabanda, en el qual diu jo els meus diners vull que vagin a Contrabanda o a una entitat alternativa, bueno, pues són lícits de fer-lo, els diners són nostres i nosaltres som els que els gestionem, aquests diners. El que sí que demanem és que siguin projectes que no sigui, per exemple, no sé, jo que sóc d'un partit, pues, li doni els diners al partit. No, tenen que ser projectes, organitzacions, grups o associacions de caràcter solidari que treballen per la societat en si. No? Molt bé, l'objectiu una mica seria que els diners desviats, diguéssim, per l'objecció fiscal siguin per promoure el treball per la pau, la justícia social, la cooperació al desenvolupament, els drets humans i tot aquest àmbit d'acció, i fomentar que aquests diners siguin per ells mateixos una altra forma d'antimilitarisme, no? Per tant, és una qüestió de consciència també, però ja que podem, doncs, també impedir que vagin uns diners, encara que siguin pocs i que siguin més simbòlics que altra cosa, doncs també ho podem fer, no? Endavant. Sí, no, a veure, és que tenim que donar-li un sentit social als diners, i si a sobre són uns diners que poden donar vida a projectes que segurament no tindrien sortida d'una altra manera, o pel desenvolupament o per mil i una coses que són necessàries, no només aquí a Espanya, sinó arreu del món, pues són diners que tenen un sentit important, no? I que és important que col·laborem amb ells. Molt bé. En realitat, com dèiem abans, aquesta quantitat de diners que l'Estat inverteix amb la despesa militar, amb el gasto militar, tampoc és una quantitat tan gran si mirem el PIB, el Producte Interior Brut, o el percentatge dins dels pressupostos, no? Però al final sí que serveixen per actuar d'una manera, doncs, intervencionista, per poder, doncs, imposar polítiques econòmiques a altres, no només a la mateixa Espanya, sinó a altres països que tenen relacions amb nosaltres. I per tant, doncs, aquesta violència estructural d'alguna manera és la que l'Estat està, doncs, propiciant, no? Ja sabem que les morts al món són degudes a la pobresa, doncs, perquè no hi ha menjar, perquè no hi ha aigua, per tant són morts d'aquesta violència estructural més que per les pròpies armes i bombes, no? Però d'alguna manera també és aquesta estructura la que permet que hi hagi, doncs, totes aquestes desigualtats i totes aquestes morts que podrien ser, doncs, totalment salvades, no? Aleshores, d'alguna manera, això és el que també denunciem fent l'objecció fiscal, oi? Sí, denunciem, però a veure, jo difereixo una mica en quant al tant per cent, perquè és enganyós dir que destinem només un 5,11, perquè en realitat, ja torno a dir, és un 12 o un 14% dels pressupostos generals de l'Estat, con lo qual ja és una... algo més d'una desena part de tots els pressupostos generals. Si mirem, si fessin comparativament a l'àmbit en el que va destinat, a les persones que van destinades, pues és un àmbit relativament petit. L'exèrcit espanyol actualment deu tindre uns 130.000 efectius i tal, con lo qual la proporció de diners a les persones pues, també és una despesa, diguéssim, comparativament elevada, no? Però a part d'això, el problema és que també a nivell d'investigació, a nivell de recursos que hi ha, se destinen molt més diners comparativament a l'exèrcit o a la investigació militar que no passa a la investigació pues, de sanitat, d'educació, etcètera, etcètera. Con la qual això enganya, emmascara una mica dir un tant per cent així de la realitat com, tal i com ho és, perquè quan diuen en Espanya invertim uns 1.700 milions d'euros en investigació, però d'aquests 1.700 milions gairebé un 30% se la porta la part militar, con la qual és una mica tapar la realitat com a tal, no? El que sí que és cert és que la realitat de lo que representa la despesa militar és algo que podria revertir molt a la societat i que aleshores tota aquesta despesa que nosaltres estem fent diàriament, si revertés a la societat podríem aconseguir tindre uns nivells de vida molt importants, però a l'Estat no li interessa per una raó, i és perquè l'Estat és un dels participants en el tema d'exportació d'armes. Aleshores, tindre un país en el qual pot exportar diners i que és un negoci, i a més un país en el qual exporta els militars a països en conflictes, pues queda molt bonic. Però la realitat és que si Espanya no està en Afganistan o està en Kosovo, etcètera, etcètera, la realitat és que quan han anat els militars allà ens hem trobat de que ens hem trobat armes que han venut nosaltres mateixos. Vol dir, exportem un exèrcit pacificador, però nosaltres, Espanya, ha sigut el primer que ha enviat les armes allà. Con lo qual, tot és una trampa, no? Vull dir que este que tindre una mica de cuidado amb el tema aquest. Sí, realment la confusió suposo que ha de ser bastant gran. Imaginem per una persona d'Afganistan que vegi que un soldat armado hasta los dientes, no?, que es diu, doncs té una funció pacificadora, no? Perquè ni s'ho creuran ni ho estarà veient a la pràctica, perquè estaran fent la guerra davant seu, no? I per tant, doncs, aquesta confusió que ja des d'aquí és manipulació i desinformació, sobre el terreny doncs, és molt pitjor, perquè clar, és gent que està patint aquella acció d'un soldat que no va a pacificar res, no, realment. I bueno, això és el que ens trobem avui en dia, no? Aquests exèrcits humanitaris, aquesta cara maca dels exèrcits que ens estan venent i que, bueno, que molta gent doncs, potser s'ho està creient. Nosaltres reivindiquem l'objecció fiscal i sobretot doncs, que estem en contra de les guerres, i aquest és un gest simbòlic però que forma part de tot un seguit de campanyes que ja venia de la insubmissió, no? Sí. Quan es parlava de la insubmissió ja d'alguna manera era doncs, fer front al militarisme d'una manera molt directa, i ara doncs, esperem que ho continuï doncs, sent amb aquestes accions. I aprofitant una mica la comparació de la insubmissió, potser podríem comentar també que abans l'exèrcit es justificava d'alguna manera amb tot el manteniment de les tropes, dels soldats de lleva i tot això, i tota la logística que significava, i ara potser que no tenen aquesta excusa, la indústria militar és la que està tirant molt fort, no? Què més podríem dir d'aquesta indústria militar que hi ha a Espanya? A veure, en principi, quan vam entrar a l'OTAN, d'alguna manera el que l'OTAN li pedia a Espanya era, diguéssim, una revolució tecnològica en el tema militar. Aleshores, Espanya es va donar compte que inicialment Espanya únicament continuava venent arma curta, però comparativament l'exportació en els primers anys era mínima, no tenia sortida. En canvi, ara, pues, l'últim any es valora uns 800 800 i pico milions d'euros el que s'ha venut en arma curta, que és molts diners per al tipus d'armament que és. Vosaltres no venim míssils ni coses per a l'estil, no? Aleshores, la valoració és que, diguéssim, a nivell de l'OTAN, el que representa és que Espanya d'alguna manera s'incorpora d'una manera molt activa en totes les decisions i accions amb els altres països, no? Vull dir, Espanya col·labora el primer de la fila, si és necessari, per anar a qualsevol lloc i representar, pues, la cara humanitària de lo que representa un exèrcit. Mai un exèrcit ha sigut de flors, vull dir, és un exèrcit sempre ha anat a matar. Si va anar a Afganistan, torno a dir, primer les han venut les armes a Espanya i la resta de països, no? Les han venut les armes a, no sé, recordem, els talibans van lluitar contra els russos i els talibans eren, diguéssim, amics dels Estats Units en el seu moment, no? perquè era un tema geopolític d'Afganistan i continua sent-lo. Aleshores, la funció dels exèrcits dels governs és vendre el màxim possible les armes i, bueno, si després poden quedar amb la cara bonica aquesta de l'exèrcit humanitari, pues, hi ha gent que s'ho creu, però mai un exèrcit ha defensat la pau. Un exèrcit sempre ha provocat la guerra. La pau és el que nosaltres reclamem des del primer moment. Molt bé, aquí a Ones de Pau tenim aquest missatge també. Creiem que la resolució pacífica dels conflictes porta a una veritable pau, no? És a dir, que els mitjans estan determinant el fi, i per tant, si intentem resoldre pacíficament un conflicte, doncs la pau que puguem assolir, doncs, serà més justa o més estable, almenys, que si ho hem fet amb les armes, perquè crearem moltes injustícies i es crearan, doncs, molts conflictes tapats que acabaran sortint. I per ja acabar una mica la conversa amb en Xema Mollà del Servei d'Informació a l'Objecció Fiscal de Barcelona, només recordo una vegada més la direcció on podeu anar per poder parlar directament amb aquests companys i que us expliquin amb més detall com fer la declaració de la renda amb aquesta objecció fiscal. I això és el carrer Rivadeneyra número 6. Ja hem dit que està a la plaça Catalunya i també hi ha un telèfon on podeu trucar al 93 317 61 77. I els dimecres és el dia que us reuniu, oi, Xema, per la tarda? El dimecres ens reunim a partir de més o menys les 6 de la tarda fins que hi hagi gent esperant allà, pues, nosaltres fem les permanències aquestes. Si alguna persona vol assabentar-se més, pues, pot venir amb nosaltres i contactar. Si vol fer la objecció fiscal i no sap fer la declaració de renda, nosaltres li fem la declaració de renda amb l'objecció fiscal gratuïtament, sense cap problema. I, bueno, i el que demano és que, pues, no sé, que defensem la idea de que si volem un món en pau, un món sense guerres, el primer que tenim que fer és, diguéssim, erradicar el militarisme, erradicar els exèrcits, i una manera de començar, pues, és lluitant amb el tema econòmic, que és realment el que sustenta l'exèrcit, no? I aleshores, pues, és per lo que demanem que es faci l'objecció fiscal. No costa res, no és perillós, no ens fitxen, no tenim que tindre por a Hisenda, que realment Hisenda el que vol són diners i amb això no es fica. Vull dir que ànim, simplement és, tenim que defensar les idees com sigui, no? I més quan són idees de pau. Molt bé, ni un home, ni una dona, ni un cèntim per l'exèrcit. Sí, és el lema de tota la vida i continuarem amb això, perquè les guerres els exèrcits es mantenen per tres coses, o per dues coses, o per les persones o pels diners. Sin cap home, cap dona, cap euro per a l'exèrcit, és bàsic. Molt bé, moltes gràcies, Xema, per venir als estudis de Contrabanda i participar en el programa Ones de Pau. Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, quan vulgueu, ja estem aquí. Ones de Pau a Contrabanda FM. Acabem aquí el programa d'avui. Us recordo el telèfon de Contrabanda perquè pugueu trucar sempre que vulgueu i ens pugueu donar una informació puntual sobre qualsevol tema antimilitarista o comentar qualsevol programa. Teniu els micros oberts a la vostra disposició perquè truqueu sempre que vulgueu. 93 317 73 66. I el correu electrònic del programa és onesdepau@altaveu.org. Tornem el proper divendres de 2 a 3 del migdia i aquest diumenge podreu escoltar la repetició 11:30 a 12:30 de la nit. I m'acomiado amb uns versos de Josep Maria López Picó i de Josep Maria de Sagarra, que parlen de Sant Jordi. La música és del grup alemany Ego Pilot. Ego Pilot. L'espasa se us torna tija de flor de lliri a la mà. Volem que balli Sant Jordi l'homenatge compartit per un triomf que s'acordi amb l'alè de l'esperit. I ara et veiem damunt del pal de nostra nau, tot just vestida, perquè ens hi lliuris de tot mal i ens hi encoratgis la partida. Ones de Pau, a Contrabanda FM.